skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 24 maja, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na biurku prezydenta jest już lista 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 316 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w sobotę, połowę na Śląsku. Będzie łatwiej dostać się z Polski do Czech i z powrotem. Prezydent otrzymał listę kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ma do wyboru 5 nazwisk. Kandydatów wyłoniło wieczorem. Zgromadzenie ogólne, głosowanie przeprowadzono w 6. dniu obrad. Wzięło w nim udział 95 sędziów. Paulina Kurek. Nazwiska pięciorga kandydatów wraz z uzyskaną liczbą głosów przedstawił pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski. Sędzia Leszek Bosek, 4 głosy. Sędzia Tomasz Demendecki, 14 głosów. Sędzia Małgorzata Manowska, 25 głosów. Sędzia Joanna Misztal-Konecka, 2 głosy. I sędzia Włodzimierz Wróbel, który uzyskał największą liczbę, bo 50 głosów. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera kandydatów na pierwszego prezesa tego sądu, ale decyzja, kto nim zostanie, należy do głowy państwa. Jak mówił sędzia Aleksander Stępkowski, lista z nazwiskami wraz z protokołem głosowania miała być przekazana prezydentowi Andrzejowi Dudzie niezwłocznie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Obrady Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego trwały z przerwami od 8 maja. Ze względu na pandemię sędziowie rozmieszczeni byli w kilku salach wyposażonych w kamery i mikrofony. O 316 przypadkach koronawirusa potwierdzonych wczoraj poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort podał, że zmarło kolejnych 11 osób. Wyzdrowiało 246 zakażonych. Wykonano ponad 31 tysięcy testów na obecność COVID-19. Barbara Góra. Na 316 przypadków zakażenia koronawirusem aż 179 dotyczyło województwa śląskiego. Tam do zakażeń dochodziło w kopalniach i w sumie zakażonych jest prawie 6800 osób. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreślił, że zmalała liczba zgonów z powodu COVID-19. W ostatnich dniach rejestrowano około 10 zgonów dziennie. To jest w naszej ocenie jednak już szerszy trend, który pokazuje, że liczba zgonów z powodu koronawirusa spada. Najwięcej zgonów, aż 247, zarejestrowano w województwie mazowieckim, a w województwie śląskim, gdzie potwierdzono ponad 2 razy więcej przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 189 osób. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarły 993 osoby na 20 931 wykrytych przypadków zakażenia. 8977 osób wyzdrowiało. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier odpowiedział na prośbę marszałka województwa dolnośląskiego oraz czeskich władz lokalnych o umożliwienie sprawnego dojazdu do pracy pracownikom transgranicznym. Niedługo przejścia zostaną otwarte, oświadczył Mateusz Morawiecki. Chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie pozostałe przejścia graniczne postaramy się bardzo szybko, wkrótce uruchomić po to, żeby ułatwić tym, którzy przemieszczają się do pracy, życie w takim trybie, jak to było w sytuacji przed koronawirusem. W związku z epidemią obecnie granice z Czechami na Dolnym Śląsku można przekraczać tylko na przejściach w Jakuszycach i Kudowie. W Boboszowie i Zawidowie mogą ją przekraczać tylko pracownicy transgraniczni. Nie żyje jeden z deputowanych do Ukraińskiej Rady Najwyższej. Ciało Waleria Dawydenki z raną postrzałową znaleziono w jego biurze w ukraińskiej stolicy. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak informuje ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ciało Waleria Dawydenki znaleziono z raną postrzałową głowy w biurze w centrum Kijowa. Obok deputowanego leżał jego pistolet. Jako jedną z wersji wskazuje się samobójstwo. 47-letni ukraiński parlamentarzysta w zeszłorocznych wyborach dostał się do Rady Najwyższej jako kandydat bezpartyjny z obwodu Czernichowskiego. W latach 2013-2014 był wiceministrem polityki rolnej w rządzie Mykoły Azarowa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, przelotne opady deszczu, chwilami intensywne, lokalnie burze. Synoptycy zapowiadają też przejaśnienia. Termometry pokażą od 13 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy.

zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam silny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Zmieniać nic, to Leski. Leski, czyli Paweł, wczoraj miał ważną rocznicę w swoim życiu, więc pozdrawiamy ciebie i pozdrawiamy twoją żonę również. Wszystkiego najlepszego i kolejnych lat razem bez zawirowań. Stąd ten wir, tych wirów niech nie będzie. No i pozdrawiam również Anię Brachaczek. Bif przed nami. Zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie. Zatruj głosem niskim, zatruj mnie. Zatruj czystą pościelą, zatruj mnie. Zatruj ciepłą kąpielą, zatruj mnie. Zatruj ciastem. Zatruj mnie. ciepłą kąpielą. Pamiętam ich piosenkę na festiwalu w Opolu. Wtedy akurat Trójka miała patronat nad tym festiwalem. Ja tam byłem i miałem przyjemność z nią rozmawiać na antenie po raz pierwszy chyba wtedy właśnie. To słodka osoba, cudowna. I właściwie jak się myśli, że jest rock'n'rollówką, to że właściwie niepojęte, no bo ma tyle energii na scenie, jak wychodzi, że to można by pozazdrościć wszystkim. A tej energii nam troszkę brakuje ostatnio, bo to i koronawirus i inne sprawy również. No dobrze, ale puściliśmy sygnał Muzyczna Poczta UKF. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, proszę jak najbardziej pisać. Napisał właśnie pan Robert z Bytomia, że brakuje mu utworu Wojciecha Skowrońskiego, Ja się cieszę byle czym. A jeśli Państwo mają również swoje utwory, których Państwu brakuje, no to proszę pisać. UKF@polskieradio.pl. Ktoś mówił pan, to ma w głowie co? No to co? Że mam. Ktoś mówił mi, czas spoważnić by już ten wiek, żeby mieć trochę trosk. Ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być fakt, że kwitnie mak i hak, co chciałbym wbić, lecz jak? Ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być zgrzyt niemownych płyt i dżem, co z białych spodni je. I słońce, co rozlepia mi na twarzy biegi 303, i grad, co mi na głowę spadł, dziurawy dach na wróble strach, pieczony drób i kumpla ślub, i czarny kot i krzywe jot. Bo ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być ran na zdrowia stan i pan, co mi rozkręcił kran. Moving up and beating up and beating the gay. Beat up and beating the girl. To women up and beating up and beating the gay. And I'm batting up and beating the moon. To get in the tap and beating. Tapping up beating the hand. słońce, co rozlepia mi na twarzy biegi 303 i graf, co mi na głowę spadł, dziurawy tak na wróble strach, pieczony drób i kumpla ślub i czarny kot i krzywe J, bo ja to się cieszę byle czym, ja to się cieszę byle czym, to może być zgrzyt niemodnych płyt i ty też nawet możesz być, i ty też nawet możesz być, i ty też nawet możesz być. To był Wojciech Skowroński. UKF @polskieradio.pl, ale dzisiaj również mogą Państwo do nas zadzwonić. Zapraszamy do telefonu 22 i 7 trójek. Pan Paweł z Krakowa pyta mnie o jakiś utwór zespołu Adwokacja Dyskrecja. Natomiast ja kompletnie nie wiem, o czym Pan mówi, bo to jakby nie moja bajka. Ja pamiętam tylko Blaszany Parowiec. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament, to w szklance mocna, gorąca herbata. Gdy z fortepianem się w domu zamykam, to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, obłoku pary odmienia, serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Kiedy w miłosną wpadniesz katastrofę, gdy cię choroby zginają jak klamkę, niech na ratunek bierze pogotowie z pełną po brzegi czaju filiżanką. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, obłoku pary odmienia, serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną w blaszance. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, w obłoku pary odmienia, serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Zespół Adwokacki Dyskrecja. No a propos poczty, UKF @polskieradio.pl 22 i 7 trójek, to teraz będzie poczta zupełnie z innego źródła, ale poczta, którą dostałem wczoraj. Dostałem od Gracjana Kalandyka jego nowy utwór Wilk. Brzmi absolutnie zawodowo, ale porównajmy sobie to, co było kiedyś i to, co jest teraz. Wilk, czyli nowa rzecz, będzie w tej chwili, a zaraz potem coś z jego pierwszej płyty Zanim odejdę. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. nim odejdę. To Gracjan Kalandyk ze swojej debiutanckiej płyty. Płyty, którą nagrywał wraz z Robertem Amilianem. On był producentem tego albumu. Brzmi świetnie. Dziwię się, że nie zaistniał mocniej. No ale takie mamy czasy, że trudno zbilansować coś, co jest troszkę ambitniejsze. No a wcześniej jego nowy utwór, zupełnie świeżutki z tego tygodnia. Utwór pod tytułem Wilk. UKF małpa polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Pani Magda, wierna słuchaczka od ponad 20 lat, wspiera nas, a jej życzenie na dzisiaj to Myslowic i Acidland. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Atlanty, grupa Myslowic. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Mirek pisze: witam, jestem zamknięty od wtorku w izolatorium na podejrzenie koronawirusa, którego na szczęście nie mam po pierwszym wymazie. Dziś miałem drugi I przyjemnie byłoby posłuchać u was, i to pan Mirek wymienia dwa utwory, których niestety w naszej bazie nie mamy. W związku z tym jeden z wykonawców, których pan wymienia, teraz się pojawi, czyli Rammstein. Radio i grupa Rammstein. Ja Rammstein widziałem raz w życiu na żywo i to zupełnie przypadkowo, bo pojechałem do Drezna, żeby spotkać się z Saszą Koniecką z grupy KMFDM i się okazało, że oni grają przed Rammsteinem. W związku z tym załapałem się również na ich koncert. UKF @polskiradio.pl lub 22.7 trójek. Właśnie kolejny od pana Jerzego mail, znaczy nie kolejny, pierwszy dzisiaj, ale mail od pana Jerzego, który pisze: chciałbym zadedykować piosenkę Kate Bush Babuszka mojej córce Krystynie, która właśnie kończy śniadanie, chrupiąc suche płatki kukurydziane. Przecież nie ma nic lepszego niż suche płatki kukurydziane. Takie w mleko, w jogurcie są takie rozmemłane, obrzydliwe, ale suche? Ja mogę zjeść pół paczki na raz. She won't test her husband. what to do. A pseudonym to fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him 70 letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. And how she was before the years flew by. And how she was when she was beautiful. She sang the letter on. Babushka, babushka, babushka, ya, ya. On, on. Babushka, babushka, babushka, ya, ya. The feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs. Just like his wife before she breathes down him. Just like his wife when she was dawno tego utworu nie słyszałem, a to piękna piosenka. I miłe wspomnienia, aż miałem dreszcze na... tu, na rękach. Proszę Państwa, do 12 jesteśmy do Państwa dyspozycji w sensie zamówień ulubionych piosenek. Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 trójek klub UKF@polskieradio.pl. No i czas na telefon. Czy można sobie zamówić jakąś piosenkę w muzycznej poczcie UKF-u? A gdyby to był Creedence Clearwater Revival, czy widziałeś kiedyś deszcz? We Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? 22:07 klub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Grzegorz prosi o piosenkę grupy Farbenlere, Spodnie z GS-u. No, swoją drogą, to ja mam dzisiaj na sobie spodnie z GS-u również. Spodnie z GS-u zespołu Farbenlere. Tu trójka za ile? Za właściwie 6 minut, godzina 9 w tej chwili. Jesteśmy do Państwa dyspozycji cały czas. Czekamy na maile, czekamy na telefony 22:07 klub UKF małpa polskieradio.pl. No to może coś ode mnie w tej chwili, czyli to stały punkt programu, jeden z kilku stałych punktów programu, Brodacze Life Act. Aura jest.